У тым стагоддзі запыталіся ў мяне падчас аднае сустрэчы студэнты, як гляджу я на творчасць Алексея Дударава. Тады яшчэ толькі пачынаўся Алексей як драматург. Адказаў я, што па касавых зборах дагоніць ён Андрэя Макаёнка, а час пакажа астатняе. І маё прадказанне ў асноўным спраўдзілася. Цяпер слова за часам. Не ведаю, як лічыць сябе Алексей скончаным класікам ці яшчэ не дарэшты ў бранзавелым, але часам распавядае пра сябе з хітраватай усмешкай. Паплылі яны сябрыны на двух маторных чоўнах па Нёмане. Недзе на паўдарозе матор аднаго чоўна заглух. Сябры прасталі да берагу, каб здабыць нейкія запчасткі, а Алексею даручылі веславаць і валачы за сабой сапсуты човен. Ды Нёман так панёс чоўны, што весляр выпусціў вёслы. Нёман зрабіў дугу і вынес чоўны на тое ж месца, з якога адплывалі. Рыбак убачыў, што ныра і гукае: «Ды гэта ж драматург Дудараў!» Алексей здзівіўся, адкуль яго спазнаў рыбак. Гэта ж рыбак рыбака бачыць здалёк, а не драматурга. Потым выявілася, што сябры наказалі рыбаку, што будзе плысці драматург Дудараў. Слава можа быць і сур'ёзнай, і вясёлай дагеплівасці. А Дудараў не спіць у шапку, рупіцца, каб слава ставілася да яго на поўным сур'ёзе. Убачыў трэшчыну на дне застою і быў аблаўражаны за тое, ды пэўна цямна стала Алексею, што з часам п'еса вострая тупее, і свой тэатр стварыў на лад вайсковы, а ў ім, вядома, ён не чараговы.